A36. Promocja do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest nowy metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Na zachodzie i w centrum śnieżyca, na wschodzie deszcz, na południu roztopy. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami. Scenariusz włamania do Luwru był znany od lat. Le Monde pisze, że złodzieje wykorzystali jako instrukcję raport muzeum. Kardynał Grzegorz Ryś został nowym metropolitą krakowskim, zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kardynał Ryś może zażegnać kryzys w krakowskim kościele, oceniał w TVP Info Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. To jest rzeczywiście człowiek, który potrafi poradzić sobie z tym kryzysem, który mamy w kościele krakowskim, ze względu i właśnie na to, że to on jest stąd, i także ze względu na jego podejście i duszpasterskie, i w ogóle do rzeczywistości, bo to jest człowiek trochę przeciwieństwo arcybiskupa Jędraszewskiego, znaczy człowiek dialogu, człowiek, który jest otwarty na inne myślenie. Do czasu uroczystego ingresu kardynała Rysia funkcję będzie sprawował arcybiskup Jędraszewski. Kardynał Grzegorz Ryś od 2017 roku był metropolitą łódzkim. Synoptycy ostrzegają, mieszkańcy większości kraju muszą być przygotowani na wielogodzinne opady deszczu, gołoleci, intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed śniegiem i przed oblodzeniami. Od południowego zachodu przez południe po centrum, po północny wschód, tutaj Warmia i Mazury, intensywne opady śniegu lokalnie do 25 cm, w górach do 40. Z kolei tutaj na wschodzie mamy opady deszczu. W województwie podkarpackim, małopolskim mamy ostrzeżenie na roztopy. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek zapowiada, że pogoda poprawi się jutro po południu. Zapadły dwie ważne decyzje w sprawie bezpieczeństwa Polski, poinformował na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Potwierdził, że nasz kraj kupi 3 nowe okręty podwodne. Zakup tych okrętów będzie oznaczał także, zgodnie z zasadami, jakie przyjęliśmy z naszymi partnerami, inwestycje w polski przemysł stoczniowy. Powstał projekt SAFE, wielki projekt europejski, bardzo tanich kredytów, i Polska stała się największym beneficjentem tego projektu. Blisko 44 miliardy euro. Wiadomo już, że większa część tych pieniędzy zostanie przekazana na zakup sprzętu dronowego. Szczegóły przedstawi po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jawę wyszły nagrania z rozmów Steve'a Witkoffa z Jurijem Uszakowem. Według wielu ukraińskich komentatorów nie wpłynie to raczej na przebieg negocjacji w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. Reakcje Waszyngtonu też zdają się to potwierdzać. W opublikowanych przez Bloomberga nagraniach specjalny wysłannik Trumpa doradza człowiekowi Putina, jak Kreml ma rozmawiać i przekonywać amerykańskiego prezydenta do swoich racji. To, że Witkoff nie jest bezstronny i jego sympatie kierują się raczej w stronę Moskwy niż Kijowa, dla Ukraińców nie jest niczym nowym. Nie sądzę, że taśmy wpłyną istotnie na proces rozmów pokojowych. Ten 28-punktowy amerykański plan pokojowy, który był dziełem Witkoffa, także właściwie był powtórzeniem rosyjskich ultimatów i propagandy, podkreśla ukraiński politolog Maksym Dżihun. Kijowa nie dziwi też, że to właśnie Witkoff pojedzie znowu rozmawiać do Moskwy. Do Kijowa zaś na rozmowy Donald Trump wysyła Dana Driscolla. Szykują się więc najprawdopodobniej kolejne tury rozmów. Jednocześnie amerykański prezydent wycofał się z narzucania Rosji i Ukrainie jakiegokolwiek terminu na zawarcie porozumienia. Wcześniej mówił o 27 listopada. Paweł Buszko, Polskie Radio. Scenariusz włamania do Luwru był znany od lat. Le Monde ujawnia, że muzeum dysponowało raportem zawierającym dokładny opis kradzieży, do której doszło w połowie października. Dokument mógł posłużyć włamywaczom jako instrukcja. Według Le Monde, Louvre zlecił w 2018 roku audyt bezpieczeństwa ekspertom z francuskiego domu jubilerskiego Van Cleef & Arpels. Ich raport zawiera dwustronicowy opis włamania do galerii Apolla, zgodny z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń z 19 października. W dokumencie jest mowa o możliwym użyciu podnośnika od strony ulicy, by dostać się na taras galerii i wejść do środka przez okno, określone jako jeden z najbardziej wrażliwych punktów placówki. Zwrócono też uwagę na brak kamer w tej części Louvru. Raport został jednak całkowicie zignorowany. skierowany. Muzeum tłumaczy, że zmiany w kierownictwie sprawiły, że nowa dyrekcja zapoznała się z nim dopiero po włamaniu. Raport obciąża Louvre, podkreśla Le Monde. To nowy trop dla śledczych dotyczący potencjalnych zleceniodawców, którzy mogli wykorzystać wyciek dokumentu. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za włamaniem do Louvre i co stało się ze skradzioną biżuterią, wartą niemal 90 milionów euro. Cztery osoby usłyszały już zarzuty. Wczoraj zatrzymano cztery kolejne. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia chmury. Na wschodzie będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze śnieg, lokalnie intensywnie. Miejscami marznący deszcz powodujący gołoleć. Od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 2 w centrum i plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. W składzie Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie. Polecamy się do 15 z tematami kulturalnymi, muzycznymi, z naszym gościem. Dziś będzie to Sławek Jaskółkę, czyli polski jazzman, który o swoim projekcie Chopin na 5 fortepianów nam opowie. To projekt oczywiście koncertowy pod patronatem Trójki, to po 13.30. Za chwilę więcej o tym, co dziś w programie, a to muzycznie The Black Keys. Tighten up, to na start. Myśliwiecka @polskieradio.pl. Nasz adres mailowy tak brzmi, on będzie potrzebny, bo dziś jeszcze będziemy zapraszać na pewne wydarzenia, o nich też zdążymy opowiedzieć. To jest pora na naszą piosenkę dnia, którą już dziś można było usłyszeć w Trójce, czy to w audycji Dobrego Dnia, czy wcześniej w porannym Zapraszamy do Trójki. Husky debiutuje nagraniem Nienawidzisz. nie twoja wina, że to ja zaczynam, więc... Tak, debiutuje Husky, singerka, songwriterka, czy piosenkarka, songwriterka, może tak, albo piosenkarka i tekściarka. Utwór Nienawidzisz, dziś piosenka dnia w Trójce i zapowiedź tego, co nadejdzie w przyszłym roku, zapewne płyta, zapewne koncerty, bardzo kibicujemy jak zwykle. No i będziemy tę debiutantkę obserwować i Państwa też zachęcam do tego, bo dużo jest tutaj wartości, którą myślę będzie pokazywać też w kolejnych nagraniach. 13,5 minuty po 13. Z czystym sumieniem. 26 listopada dzisiaj, jak cofniemy się do 1976 roku, no to zobaczymy, że 26 dzień listopada, no to właśnie dzień premiery singla Anarchy in the UK. Oczywiście Sex Pistols wówczas ten singiel opublikowali. Jeszcze wtedy opublikowany singiel przez EMI. No i później, jak wiadomo, ich drogi się rozeszły dość brutalnie. Natomiast to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby dziś przypomnieć artystę, który być może jest kojarzony, może trochę zapomniany, no ale na pewno warty uwagi, a mówią mu Richard Hell. No i płyta Blank Generation to jest jedna z tych płyt, które niby właśnie wszyscy kojarzą, ale mało kto pamięta, jak bardzo fundamentalna była dla całej późniejszej estetyki punkrockowej, także tej za oceanem, bo Richard Hell to amerykański artysta. Dziś polecam do tej płyty wrócić, Richard Hell and the Voidoids. No i właśnie Blank Generation, 77 rok się kłania. No i do dziś to brzmi jak surowy szkic tego, czym punk dopiero miał zostać niedługo później. No a Hell był jedną z kluczowych postaci nowojorskiej sceny CBGB, grał wcześniej w Television, The Heartbreakers, a jego styl, no czyli właśnie potargane włosy, pocięte koszulki, agrafki, skóry i ta pozorna niedbałość, to stało się inspiracją dla kultury angielskiej, dosłownie, bo właśnie Richard Hell był bezpośrednią inspiracją dla Malcolma McLarena, czyli menedżera Sex Pistols, który w połowie lat 70. odwiedził Nowy Jork, zobaczył Hella na scenie i, mówiąc najprościej, po prostu zabrał jego estetykę do Londynu, czyli styl ubioru, sceniczny chaos, taką ideę antygwiazdy zbuntowanej. Gdy więc patrzymy dziś na Sex Pistols, czy na Sex Pistols ze swojego okresu świetności, to ich wizerunek i cała ikonografia brytyjskiego punku to spora część DNA tej kultury, ma swoje źródło właśnie w Richardzie Hellu. A Blank Generation to płyta, która świetnie to pokazuje. Jest szybka, jest dość nerwowa, z tekstami o, no na przykład, alienacji, o braku miejsca w świecie, jak to zwykle bywa w punk rocku. Taki manifest pokolenia. No i dziś powracamy do tego albumu w ramach cyklu Z czystym sumieniem, bo Z czystym sumieniem polecam w dniu premiery, w dniu rocznicy premiery jednego z singli Sex Pistols zwrócić do tego tekstu źródłowego. Each time. can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lie away, she's gone. I'm in the spring of my madness. As the days go long, I'm getting colder. And they rise as one, flowers in mourning, they all come into bloom. Flowers in the Morning, zespół Mercy, prosto z Kalifornii. Śledzimy ich od pierwszego singla. Warto jest im się przyglądać, bo mają za sobą pierwsze wydawnictwa, mają za sobą koncerty, ale myślę, że dużo będzie się działo także w nadchodzących miesiącach, w przyszłym roku z całą pewnością. To nowy singiel Natalii Przybysz. Już za kilka minut kolejny odcinek cyklu Terra Cultura, a później rozmowa z naszym dzisiejszym gościem Sławek Jaskółkę o projekcie Chopin na 5 fortepianów. Opowie 23 minuty po 13.

Media Market, ceny są git. Wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał. Smartfon Samsung Galaxy A26 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1249 zł. Teraz za 999 zł. Media Market. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Pamiętasz ten dźwięk? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Ekspert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Black Week w Lidlu? To się opłaca, bo czekają na ciebie setki produktów do 70% taniej. Wybierasz zakupy online? Opłaca się wejść na Lidl.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej okazji. Wybieraj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. A już dziś w Lidlu i na Lidl.pl termorobot MC Smart w czarnej edycji z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357 w Trójce do godziny 15. Obecnie 13.30 to kolejny przystanek w podróży nie kulinarnej, ale kulturalnej Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura. Jestem ofiarą własnego sukcesu, mawiał o sobie Roland Topor, francuski pisarz i artysta, czarujący ironią, dystansem i czarnym humorem. Postać ważna w kontekście jednej z wystaw w BWA Wrocław. Spadek możemy zobaczyć w BWA Studio, a z czym kojarzy nam się spadek? Etymologicznie można by pomyśleć o spadku jako o dziedzictwie, dziedziczeniu czegoś, jakiegoś bogactwa, jakichś dóbr, ale w przypadku tej wystawy to jest raczej dziedziczenie spadku, czegoś, co spadło i roztrzaskało się na kawałki. Że to jest moment, w którym myślimy, że dziedziczymy nie przekazywane z pokolenia na pokolenia eleganckie meble i srebrne sztućce, ale raczej dziedziczymy jakieś resztki, problemy, emocje. Mówi Joanna Stembalska z BWA Wrocław. Więc z jednej strony mówimy o tym, że o wystawie, na której artyści i artystki pokazują sztukę resztkową, taką traszową, ale to także jest odwołanie do czasów przed początkiem, a z drugiej strony do takiego postapokaliptycznego świata. To jest wystawa, która mówi o archeologii codzienności, ale i antropologii śmieci. Tego, co ludzie, my jako społeczeństwo, staramy się ukryć, schować albo porzucić. I spadek to wystawa zbudowana z różnych warstw, znaczeń. Tego, co wyrzucamy z naszych głów, ale i wrzucamy dosłownie do kosza. Mówi się w nawiązaniu do takiego badania w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Garbage Project, w którym ankietowano i sprawdzano śmieci ankietowanych osób właśnie. No i jak się okazuje, bardzo różniły się te ich ankiety od tego, co znajdowano w ich śmieciach. rzeczy, o których nie chcemy mówić i o których chcemy zapomnieć. Z jednej strony jest też to ta warstwa, która mówi o tym, czym jesteśmy dla kapitalizmu, tymi resztkami, którym kapitalizm sobie rozgrywa, ale też to jest wystawa niepozbawiona humoru, bo operuje właśnie ironią, groteską. Niebezkozery kuratorka wybrała za patrona tej wystawy Rolanda Topora, który jak nikt bardziej wyciąga na powierzchnię to, co inni chcieliby upchnąć, zatkać, ale jednak wypływa to na zewnątrz. Andrea Angel, Przemek Branas, Rafał Bujnowski, Paweł Marcinek, Aleksandra Nenko, Dominika Olszowy, Mikołaj Sobotka. O czym opowiadają nam osoby artystyczne poprzez swoje realizacje? Spadek. Tę wystawę możemy oglądać w BWA Studio we Wrocławiu. Czas mamy do 25 stycznia 2026 roku. Agnieszka Obszańska i Terra Kultura w formie audycyjnej, w pełnej formie dwugodzinnej w każdy piątek między 13 a 15. Zapraszamy również do słuchania audycji, oczywiście do eksplorowania naszych podcastów na stronie Podcasty Trójki. Tam wszystkie odcinki można znaleźć. Już za chwilę u nas Sławek Jaskółkę o projekcie Chopin na 5 fortepianów. wyraźnie zaznaczyła swoją obecność ta płyta w polskim jazzie. Rok 2015 się kłania i materiał zarejestrowany w trio. Sławek Jaskółka oczywiście jako lider tego przedsięwzięcia i dziś spotykamy się, właściwie spotkałem się już chwilę temu ze Sławkiem, żeby porozmawiać o tym, co szykuje w ramach projektu Chopin na 5 fortepianów i to będzie główny temat, klucz naszej rozmowy właściwie i powód spotkania, ale chciałem zacząć od tematu bardzo mnie fascynującego, ponieważ Sławek Jaskółka jest człowiekiem bardzo obecnym w mediach społecznościowych, tak wizualnie również i to wszystko jest bardzo spójne zarówno z muzyką, jak i z klimatem filmowości, teatralności, które tworzy. To, co widzimy w jego mediach społecznościowych, bardzo zgadza się z dźwiękami wydobywającymi się z płyt, dużo czarno-bieli, no i klimat jak z opowieści jazzowych z lat 50. z czasów komedowskich. To jest chyba też bardzo istotny element tej twórczości, prawda? Tak, przy czym tutaj jest ogromna rola mojej ukochanej partnerki i dzisiaj również mojej córki. Dlatego, że moja ukochana partnerka jest artystką ASP. Co prawda architektem wnętrz, ale po ASP. Ona mnie tutaj dużo nakierunkowuje. Moja córka, ponieważ jest dzisiaj 13-latką, też zwraca mi uwagę na to, żeby odpowiednie rzeczy w odpowiedni sposób pokazywać. Natomiast ja wychodzę z założenia, że mniej znaczy więcej. To znaczy ja wolę pokazywać mniej materiałów, ale o treści bardzo spójnej i bardzo, bardzo o to dbam. Nie ma mnie dużo, ale jak już jestem, to jestem treściwy. Taką mam filozofię działania po prostu. Konkluzja jest taka, że staram się wypuszczać dobre rzeczy i bardzo dziękuję za ten głos. Widzę, że moje działania są zauważane. Bardzo za to dziękuję. Dużo czarno-bieli, tak jak wspominałem, fortepian wokół rozsypane, rozłożone partytury i muzyk uchwycony w ferworze pracy. Tak prezentują się między innymi te treści, które oczywiście obrazują też muzykę. Chopin na 5 fortepianów to jest właściwie dokładnie to, co zawarte w tytule, czyli 5 fortepianów, 5 osobnych historii muzycznych zawartych w osobach, które rzeczone fortepiany obsługują. No i od czego się zaczęło? Jak w ogóle stworzono ten projekt? Gdzie był ten pierwszy pomysł przed laty? Pomysł przyszedł z Instytutu Adama Mickiewicza, od Krzysztofa Gałkowskiego i to jest jego pomysł. Ja jestem odpowiedzialny za realizację. Ja pamiętam jeszcze jakiś czas przed Expo, Krzysztof skontaktował się ze mną i przedstawił mi taką wizję. Mówię, Krzysztof, jesteś szalony, po prostu tego się nie da zrobić. Mówię, no jak, 5 instrumentów. Ale potem pojawiła się już taka propozycja rzeczowa, podparta faktami, więc po głębszej analizie uznałem, że może być to bardzo ciekawe. Znaczy, ja zakładam, że intencją Instytutu Adama Mickiewicza było wyjście poza pewną konwencję. To była próba stworzenia czegoś naprawdę oryginalnego, no bo 5 instrumentów na scenie, do tego muzyka Chopina, no to jest pytanie jak? Nie da się tego zrobić, no jak? Więc ja to tak czytam, że to była próba wyjścia poza utarte standardy, a teraz idąc dalej, no przyszli do mnie, ja jestem, tak mi się wydaje, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że jestem chyba na rynku troszkę znany z tego, że robię rzeczy trudne, robię rzeczy niekonwencjonalne. Przychodzą do mnie propozycje takie, które wymagają naprawdę olbrzymiego, nawet nie tyle wizjonerstwa, bo to zawsze to wizjonerstwo idzie w parze z rzemiosłem. Natomiast wymagają takiej pracy rzemieślniczej, to znaczy trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Bo to nie jest kwestia tego, że my sobie wymyślimy coś, że jest jakaś wizja, jakiś pomysł, pójdziemy sobie na scenę, zorganizujemy koncert, będziemy sobie coś tam plim. No jak? Tego się tak w taki sposób nie da zrobić, to trzeba opracować. Więc wniosek mój jest taki, że zgłoszono się do mnie, zaufano mi, za co właściwie powinienem dziękować. Ja stworzyłem, wydaje mi się, rzecz, no to jest nieskromne, ale przynajmniej prawdziwe, no wyjątkową. To jest opracowanie na 5 instrumentów, pod względem rzemieślniczym bardzo spójne, pod względem artystycznym wydaje mi się również. Jest tutaj muzyka Fryderyka Chopina, jest muzyka Sławka Jaskółkę. To wszystko jest bardzo, wydaje mi się, ciekawie połączone, więc ta próba wyjścia poza pewną konwencję, ja uważam tą próbę za udaną. A już taką ostateczną ocenę no, pozostawiam zawsze odbiorcy, bo to odbiorca może finalnie ocenić, czy mu się podoba, czy mu się nie podoba. Za chwilę startują koncerty, o tym jeszcze powiemy, ale skupmy się jeszcze na moment na samym materiale, bo to jest Chopin tak jak w tytule, natomiast Chopin nieoczywisty, bo dużo muzyki, no właśnie, tak jak powiedziałeś, Sławka Jaskółkę właśnie, czyli twojej, no i oczywiście romans z jazzem. No przede wszystkim romansują z jazzem. No jak mogłyby nie romansować z jazzem, jak bierze się za taką pracę jazzman, no to przecież oczywiście, dobrze, najpierw szerszym kontekstem. Okej, ja jestem jazzmenem i zawsze ten jazz będzie we mnie. Ja po prostu kocham jazz, kocham w ogóle muzykę rytmiczną, po prostu całe życie tak mam. To był mój wielki konflikt w ogóle w szkole klasycznej, więc wszystkie projekty, za które się biorę, one zawsze będą nasączone jazzem, improwizacją, nawet, i to jest moja teza, do której zmierzam, nawet jak biorę się za muzykę trochę bardziej, ja bym powiedział, kolorystyczną czy horyzontalną, mam tu na myśli C-płytę, czy Music on Canva, czy Park Life, The Sunset również, to one są, mimo że tutaj jest praca nad repetytywnością w muzyce, nad właśnie horyzontem, nad takim lejącym charakterem, to w środku jest element improwizacji, który jest oparty na jakichś improwizacjach wywodzących się z jazzu, więc po prostu ten jazz we mnie jest i czegokolwiek się dotknę, on zawsze będzie. I teraz dochodząc do Chopina, no po pierwsze, i to chyba jest najważniejsze, mając na scenie pięcioro tak wspaniałych artystów, czwórkę oprócz mnie, chociaż siebie też uważam za wspaniałego artystę, i to nie jest fałszywa skromność, po prostu, nie no, jesteśmy dobrzy, pięknie gramy, więc to tutaj dużo, dlaczego mamy to ukrywać. Natomiast mając tak wspaniałych artystów na scenie, no trzeba wykorzystać ich potencjał, prawda? Więc tutaj jest wiele partii, które są, oczywiście całość jest ściśle określona, ja to zawsze podkreślam, bo często w spotkaniach artystów jest tak, że artyści się spotykają i sobie po prostu improwizują, tak? Bazują gdzieś tam na swojej wyobraźni, swoim potencjale i jakoś tworzą, wytwarzają całość. No tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj jest tak, że ta praca jest skomponowana. Skomponowana, zinstrumentowana, zaaranżowana i to wszystko jest przeze mnie przygotowane. I w tej pracy są zawarte partie dla poszczególnych artystów. Czyli oni tam mają partie solowe, gdzie mogą sobie grać solo, co sobie tam chcą. Są partie takie wespół, gdzie gram jakieś duety, tria, gdzie mamy partie wszyscy tutti, gdzie też kolektywnie improwizujemy, więc ja ten nasz taki potencjał jazzowy po prostu, jakby to określić młodzieżowymi słowami, na maksa wykorzystuję. Sławek Jaskółka jest z nami. Za chwilę powrócimy do rozmowy o projekcie Chopin na 5 fortepianów, a to powrót do kompozycji stworzonych na bazie wielkiej spuścizny Krzysztofa Komedy. Crazy, Sławek Jaskółkę w sekstecie. To spokojnie być materiał komedowski sprzed lata, to Sławek Jaskółkę ze swoimi interpretacjami, choć też to niedopowiedzenie, no bo tutaj bardzo dużo muzyki powstało na bazie tego klimatu, który tworzył przed laty Krzysztof Komeda. My dziś rozmawiamy o projekcie Chopin na 5 fortepianów. Sławek Jaskółkę jest z nami. No i odbijając się od tego, czego słuchaliśmy, czyli właśnie od materiału na bazie Komedy, chciałbym zapytać o tę pracę nad, no właśnie, nad projektami, które są oparte na twórczości artystów takich jak choćby właśnie Krzysztof Komeda, czy zupełnie innych jak Fryderyk Chopin. To jest zawsze to jedno podstawowe i chyba najtrudniejsze pytanie. Po co nam jest to robić w ogóle? Do czego nam jest to potrzebne? Jeżeli artysta bierze się za reinterpretację czy jakąś próbę stworzenia czegoś nowego na bazie odniesienia się do jakiegoś artysty, to jest pytanie po co? co on chce przez to powiedzieć. I teraz, idąc dalej, ja w gruncie rzeczy jestem dość krytyczny, bo często uważam, że pewne mechanizmy się po prostu takie sprzedażowe tutaj uruchamiają, czyli robi się coś po to, żeby funkcjonować na rynku. Ja to dosyć krytycznie jednak oceniam. A jeżeli chodzi o mnie, to jest zawsze tylko punkt wyjścia. To znaczy, ja staram się tworzyć swoje projekty, autorskie projekty. Ja staram się robić moją muzykę w odniesieniu do pewnego kontekstu. Czyli tym kontekstem jest artysta, jest no, też nasza historia, nasze całe dziedzictwo. Natomiast dla mnie zawsze a priori jest fakt i próba no, stworzenia jednak czegoś mojego. Tak jak robiłem komedę. No, u mnie w komedzie no, może są jakieś drobne fragmenty komedowskie, ale to jednak jest muzyka Sławka Jaskółkę. To jest próba uchwycenia pewnej estetyki, pewnej narracyjności, może komedy, pewnej jego melodyjności, natomiast całość to jest moje. Tam nie ma komedy. Nie ma. No, on jest, ale on się pojawia bardzo fragmentarycznie, on jest takim przebłyskiem. Ale ja badając to zastanawiałem się, dobrze, no ale jak to zrobić? Jak po prostu nadać temu właśnie taki wymiar mój, ale wymiar, który będzie oparty na takiej próbie uchwycenia tego czegoś, co miał komeda. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, no co on takiego miał? No miał tą taką filmowość, takie zamyślenie w swojej muzyce, miał też taką horyzontalność, miał melodyjność, no i ja to wszystko próbowałem uchwycić. Natomiast idąc do Chopina, tutaj dwa elementy. Po pierwsze, od początku moim zamiarem było, aby fragmenty oryginalne chopinowskie były prezentowane przez pianistkę klasyczną. Ja po prostu nie chciałem czegoś takiego jak klasyka wykonywana przez jazzmena, bo jazzmeni zawsze grają po swojemu. Po prostu jazzman zawsze będzie wszystko robił tak, żeby gdzieś tam finalnie pokazać siebie. A ja chciałem mieć Chopina oryginalnego. Stąd Katarzyna Borek na fortepianie klasycznym. Ale do tego ja tego Chopina bardzo starałem się inteligentnie i sprytnie obudować. To znaczy ja stworzyłem 3/4 muzyki mojej i do tego po prostu powkładałem różne elementy chopinowskie. Oczywiście wychodząc od Chopina, bo jak biorę Mazurka D-dur z opusu 33, no to sobie tam badam, sobie sprawdzam tą melodię, jak ona tam działa, jaki ona ma charakter, taki czy siaki, no i pod tą melodię jak gdyby buduję całą moją sferę. Natomiast zawsze moją intencją jest jednak zbudowanie mojej własnej muzyki. Za chwilę koncerty w składzie wspomniana Katarzyna Borek, Joanna Duda, Piotr Wyleżą, Paweł Tomaszewski, no i oczywiście Sławek Jaskółkę, z którym dziś rozmawiamy. Sławku, jeszcze, no właśnie, a propos koncertów, bo to już 29 listopada start i między innymi w kalendarzu Moje Miasto Rodzinne, co mnie bardzo cieszy, Filharmonia w Olsztynie się tam pojawiła. Tak, duża otwartość pana dyrektora, za co bardzo dziękuję. Tak, zagramy w 4 miastach. Filharmonia w Olsztynie, to już powiedzieliśmy, 29 listopada. Potem 30 listopada mamy Teatr Szekspirocki w Gdańsku, przepiękna przestrzeń. Potem mamy najlepiej brzmiące studio koncertowe w naszym kraju, czyli Salę Lutosławskiego S1 w Warszawie. To mamy 4 grudnia. Najwspanialsza sala, po prostu kocham Lutosławskiego. Po prostu tam jest takie brzmienie, takie ciepło. Ja w ogóle czuję się po prostu tam jak w domu. Po prostu uwielbiam tą salę. No, mam taką niezwykłą bliskość do tej sali. NOSP będzie 6 grudnia. Perełka kolejna, prawda? Więc wspaniały obiekt, wspaniała sala koncertowa. Także mamy wspaniałe sale koncertowe, więc pozostaje mi zaprosić Państwa na koncerty. Wszystko dopięte na ostatni guzik? Oj, dopięte, ale tych technikaliów jest tak strasznie dużo, bo też, ja może pozwolę sobie wyjaśnić, bo co innego jest, jak instytucja produkuje wydarzenie, czyli ja tylko jako artysta dostaję zaproszenie, to wówczas jadę tylko i gram. Natomiast ta inicjatywa to jest moja inicjatywa oddolna, to znaczy ja to wszystko produkuję. Oczywiście nie ja fizycznie, tak, bo mam cały sztab ludzi, tutaj wspaniałą ekipę mamy, natomiast od wielu miesięcy my po prostu przygotowujemy się do tego, więc od strony produkcyjnej jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tutaj trzeba zadbać o takie niuanse, jak na przykład, nie wiem, tonaż wejścia do sali koncertowej, ponieważ będzie wjeżdżało 5 fortepianów, tak, więc musi być na przykład określony tonaż. Muszą być otwory wejściowe odpowiednio przez nas zbadane po to, żeby określić, czy dane instrumenty się zmieszczą. Musi być odstęp na przykład, bo musimy określić czas na przykład wejścia instrumentów, bo mamy określony czas w sali koncertowej, więc musimy określić od strony produkcyjnej, czy na przykład my się zmieścimy w danym czasie z na przykład instalacją instrumentów po to, żeby stroiciel miał określony znowu czas na to, żeby nastroić 5 fortepianów przed naszą próbą, na którą znowu mamy bardzo określony czas, więc tutaj naprawdę tych takich produkcyjnych niuansów jest szalenie dużo. Pracujemy już od kilku miesięcy nad tym, a teraz w tej chwili już no tak od 2 tygodni to już jesteśmy już tak intensywnie. No ale wszystko jest zapięte, jesteśmy gotowi. Jutro zaczynamy próby, więc bardzo się cieszę. Od jutra sobie już będziemy grać muzycznie, bo to jest ten dla mnie najciekawszy moment, więc jestem szczęśliwy. Chopin na 5 fortepianów, Sławek Jaskółkę już niedługo na scenach 4 polskich. Od 29 listopada można obserwować ich poczynania na żywo. Sławku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na pewno niedługo w Lutosie. Macieju, bardzo dziękuję. Zapraszam Ciebie i zapraszam wszystkich chętnych nowych opracowań i nowych wyzwań, nowej jakości twórczej. Wszystkich zapraszam na koncerty. A my wracamy za chwilę po serwisie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Ekspert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład kamera sportowa GoPro Hero 12. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1749 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka ZOO i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO. Twój bank polski.